To Trójka, trzeci program Polskiego Radia. Minęła godzina trzecia, Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. From the east, melanin lady. She got a jig on strong. It's so good to be here with you. Somebody's gonna fall in love tonight. You know, I hope we may sweet love. Just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. You shine in the sea of people. Oh, this moment so weak, melanin lady. Covered in all white lace. You're the baddest in the place. So good, shawty. Somebody's gonna fall in love tonight. Let's lose ourselves in this second night tonight. God, yeah, you in the heavens just. Just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. God, yeah, you in the heavens. Just for me. Just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. Dzika Karta to taka audycja na antenie Trójki, która polega na tym, że młodzi DJ-e przychodzą do studia i grają muzykę, którą interesują się na co dzień. Ja interesuję się hip-hopem i elektroniką i to takie brzmienia będą na antenie Trójki gościć przez kolejną godzinę. Zawsze stawiam sobie taki cel, żeby zagrać jak najbardziej możliwie nowe kawałki. W tym miesiącu było mi bardzo trudno, no bo mamy 20 dzień stycznia, a artyści jakoś niechętnie wydają nową muzykę w styczniu, ale prawie mi się udało zebrać całą godzinę muzyki wydanej już w 2020 roku, a wydaje się, że Sylwester był 2 albo 3 dni temu, prawda? Ten taki mały wyjątek to utwór z początku audycji. Jaromir Kamiński w 2019 roku wydał świetny album pod tytułem Powoli, a 13 grudnia, czyli prawie w 2020, wydał epkę z remiksami z tego albumu. Wszystkie Słonie Zachodnie w remiksie Petra Jaksa, to poleciało na początku audycji. To co przed momentem, to Hurangbin, trio producenckie z Teksasu, perkusista, gitarzysta, basista, a na wokalu Leon Bridges. Ten utwór zapowiada ich epkę Texas Sun, która ukaże się w lutym. Także tak, na początku Jaromir Kamiński, jego Wszystkie Słonie Zachodnie, przed momentem Seaside i Hurangbin i Leon Bridges, co dzisiaj w Dzikiej Karcie będzie oczywiście wybitnie polski numer, to też z końcówki 2019 roku będzie też Trójskok, ale to bliżej końca audycji. Zapraszam, trochę nowego hip-hopu, trochę nowej elektroniki, tak to będzie dzisiaj leciało. I don't need to see you. Why look at me inside, no one's running to it. We don't need no audience, right? If I hit that with it, give me that twice. Love running me signs and you know it. Cause you move and you step correct. We don't need no audience, right? You said that you love me, would you do it love for me? No more like nobody. Better not dance with nobody. Move away quick like Ferrari. It's only right that you mind shine. Don't give a chance to nobody. Better just dip like Ferrari. Where's your self-mistakes.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Let's go on. We weather the storm. Love comes through when we get it on. Been through the PM just to see the dawn. They say it never rains in California. That done changed because of global warming. It depends on what you use for a lens. I was told God used rain to cleanse. And you, I got a friend. Your kin is my kin. I pray for a woman, so I say amen. A gift in my life that can't be boxed in. You don't complain when I watch sports in the top 10 over and over again. No more holding it in. Let's write a love story. We don't know where it ends. I'm beginning to understand and understand women. You understand forgiving, understand commitment, understand living in love with no division. Understand she gon' be like, nigga, just listen. Girl and me, a king is risen. So close, the future don't seem as distant. New shoes, new clothes. Really that glow is from your inner soul. You a good DJ as long as you ain't blow. Red carpet looks, I tell you when they cold. Pseudo stylist, you know I joke childish. My Gambino is black, not Italian. Let's watch ATL, drink wine and order Postmates. Background music, either Anita or Ghostface. Anytime I get with you, it's a dope date. You juicing, don't lose too much weight. Mind forward, yachty, soul cycle for the body. Yo, he was Angela Davis, mine's is Ali. I probably couldn't have done this years ago. Relationship journey is spiritual, lyrical, written in the sky above. It's a higher love. If it get ashy, we can start applying love. We can work, we can laugh, we can cry in love. Let's get great, then we can die in love. Tell the first responders, this is a fire love. Gratitude to the Most High above. Na-na-na-na-na, you a part of. Da-na-na-na-na-na, this is sparks of. No matter what they call it, this is God's love. I love. You get spicy anytime I act like a Pisces. That's the only time you really wanna fight me. Can't copy sex, still you can bite me. That could be the start of our black clan like Spike Lee. You help me with my lines, tell me when my raps are whack. When I'm sick, you got remedies to battle back. Your jellyfish theory, we can master that. I love you this lifetime and after that. Za nami Come On, a przed nami Odise, kolejny z raperów, no bo jakoś tak wyszło, że początek tego 2020 roku bardziej obfituje w premiery, ciekawe premiery hip-hopowe. Ale Odise nie jest najważniejszy. Najważniejszy w tym utworze, który za moment się zacznie, jest Eloquent, czyli producent, który go wyprodukował. Utwór znajdzie się na albumie Forever's a Pretty Long Time. On wyjdzie w marcu tego roku. Producent nazywa się Eloquent. Nie ukrywa tego, że inspiruje się high-techiem, nie ukrywa tego, że inspiruje się J. Dillo. Zwykle wydawał albumy instrumentalne, ale tym razem postanowił zaprosić kilku raperów. Na albumie usłyszymy Blue, usłyszymy Guilty Simpsona, usłyszymy Chestera Watsona i Odyssey, bo to właśnie ten utwór, ten raper występuje w utworze promującym ten album. Eloquent i Odyssey w utworze Guidelines teraz. Myself I keep, that's the recipe. Greediness is an ingredient to less asleep. Rest easy, get one blessings in the threaded sheets. Buy my book of life with lessons deep. Accept defeat as a cost and not a loss. A pause is nothing more than a play evolved in. Days are short and when you're the sun, its weight revolves in. Let it rise in another's eyes. The death of one thing is not the total sum demise. My daughter looking at me, she the difference in me being not just looking happy. Prioritize my mortality, not immortalized. The metaphor for my methods would be my daughter's eyes. My elder told me I'm the first man that she would love. Good luck to the person that hopes to be above. I've seen enough to help me read the bluff. The beast display your lovely feast only to eat it up. Help yourself. I just mind my bye-bye own rules, guidelines, blueprints, white lines, roam through, drive-by. I just mind my bye-bye own rules, guidelines, blueprints, white lines, roam through, drive-by. I was never one for crowds and overt noise. God showed a sense of humor through my work choice. So the stage became a sacrificial altar. Not a pan of flesh, but the feelings nonetheless. So when I'm done, I jet, recharging with his left in a three-star room and the irons unequipped. Straighten out the here and now, tears reserved for people who feel that they are beneath you. Sympathy is scarce when the shoulder just wants to be you. Confessions in the mirror again. Any direction to correction becomes clearer with pens. If I wrote this on the wall, I'd need medication. But if I write this in the pad, that's just meditation. A thin line between wallpaper stationery. Dark thoughts you applaud, mind don't think it's scary. So I keep to myself, but can I be explained? And entertained with what remains, with no shame. I just mind my bye-bye own rules, guidelines, blueprints, white lines, roam through, drive-by. I just mind my bye-bye own rules, guidelines, blueprints, white lines, roam through, drive-by. Na początku audycji mówiłem, że podjąłem się trudnego wyzwania zebrania utworów, które wyszły w 2020 roku i mówiłem też, że będą małe wyjątki. Jeden mały wyjątek był na początku, Jaromir Kamiński z 13 grudnia i teraz też utwór z albumu, który wyszedł 13 grudnia. Ale tym razem ja nie będę za wiele o tym albumie mówił, albowiem jest to w tym tygodniu mój wybitnie polski numer, a ten stały punkt programu polega na tym, że to artysta, który go wykonuje, opowiada o tym utworze. Ten artysta nazywa się Igor, utwór zatytułowany jest Aurora i to jest w tym tygodniu, w tym miesiącu nawet, wybitnie polski numer. Cześć, z tej strony Igor. Mój utwór Aurora jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. W kawałku gościnnie udzieliła się Chi, a numer znajdziecie na moim albumie Love Not Found. Przed wami Aurora. Plemienne barwy chcą się zbyć. Przenika mnie chód, przenika lodu ziom i chłodzi mnie płód. Przenika Igor i jego Aurora, wybitnie polski numer, to za nami. Przed nami Priya Ragu, raperka, wokalistka, która pochodzi ze Szwajcarii, chociaż korzenie ma na Sri Lance, co widać, kiedy zobaczycie jej zdjęcia. Wydała właśnie bardzo ciepły, bardzo miły utwór pod tytułem Good Love 2.0. Jeżeli utwór brzmi Good Love, no to brzmi jak po prostu dobra miłość. Good Love 2.0. 2.0, 2.0, Priya Raghu, teraz w dzikiej karcie na antenie Trójki. Think about you, thinking about when the sunset is to bless another day. Did I dream about you? 'Cause you're the first thing that comes to my mind when I'm awake. Boy, you had me from the beginning. Can't deny we fell in love like shooting stars. We were young, we were reckless. Champagne toast on us for breakfast. We were gods, we were restless, and we both knew that we were blessed with. Show off the block, I'm alive with the eye. Heart signs in the air, making dance with this. It's the queen in the house, I'm advanced with this. You want your lighthouse, I'm a bustin' lamp with this. Lay sand, plant trees, got a plan for this, you heard? Boy, you had me from the beginning, yeah. Can't deny we fell in love like shooting stars. We were young, we were gifted. Can hold us down, we stay uplifted. We were gods, they can mess with. And we both knew that we were blessed with. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Priya Raghu, szwajcarska wokalistka pochodząca ze Sri Lanki. Pozostajemy przy równie ciepłych brzmieniach, bo duet producencki Fika wydał utwór pod tytułem Make You Feel. To są instrumentaliści, łączą R&B, jazz, hip-hop, czyli robią wszystko to, co uwielbiam grać w swoich dzikich kartach, bo moim zdaniem idealnie pasuje do tego, żeby słuchać sobie między 3 a 4 w nocy właśnie takich ciepłych, miłych, spokojnych brzmień. Fika, Make You Feel, teraz w Trójce, a już za chwilę drugi ze stałych punktów programu, czyli Trójskok. Make you just a passing phase. Oh, you know I tried to tell you, but I didn't know how. Couldn't figure you out, oh, cause if it's meant to be, like you were meant for me, no, you know. Does that make you feel? W swoich dzikich kartach mam dwa stałe punkty programu. Pierwszy z nich, czyli wybitnie polski numer, to już za nami. A to, co przed nami, to trójskok. Dlaczego trójskok? Ano dlatego, że po pierwsze jest ta audycja w trójce, a po drugie polega na tym, że gram trzy utwory jednego artysty, starając się przedstawić jakoś jego drogę, którą przebył. Dzisiaj bohaterem trójskoku będzie Gil Scott Heron, amerykański muzyk, poeta, znany głównie ze swoich spoken wordowych wystąpień. Zmarł w 2011 roku i pozostawił po sobie naprawdę bardzo dużo muzyki. Ja zagram jeden utwór na początek z jego albumu pod tytułem Pieces of Man, który wyszedł w 1971 roku i to chyba najstarszy kawałek, jaki gram tutaj od półtora roku w dzikich kartach. Będzie to utwór, który otwierał ten album, czyli The Revolution Will Not Be Televised, a następnie dwa utwory, które wyszły już po śmierci Gil Scott Herona. Najpierw New York is Killing Me z 2011 roku w wersji zremiksowanej przez Jamiego XX'a.

Oh God, I must be dreaming. Sky is dark, think it may rain. Sky is dark, oh God, I must be dreaming. Sky is dark, think it may rain. Sky is dark, oh God, I must be dreaming. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over. Ja nazywam się Kamil Piwot, program wydaje Piotr Kordaszewski, to była Dzika Karta, na koniec jeszcze jedna hip-hopowa, instrumentalna premiera, producent nazywa się Knowledge, jego najnowszy singiel zatytułowany jest Do You i to tym utworem zamykam dzisiejszą Dziką Kartę. Jeżeli ktoś dopiero teraz się podłączył albo kilkanaście minut temu, to cała audycja jest do odsłuchu jakoś po weekendzie na stronie Polskiego Radia, więc zachęcam do tego jak najserdeczniej. Do usłyszenia, dobranoc!